牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子ای نازانی، جورم رو به جیواز لوانی دیکا جستان پر لوزا بویا گران بتوانین امان بدوزی نوا. منیش نام لیان نوا نیچیر دگمن نکن. نیچیری دگمن؟ او چونم کاریان کرد هر وکو اوابو لپرگای ازگیان زیاد کن. هورا بروسکا سرتابر جان کن بر. اگر تنها خودتان باشتر کن، امشیانه باشتری چیانه باوکاره. بله، ابی آماده بن باوی جانتان بخانه مترسیه او. چون که اگر سرکیویان بدوری، او عدو خیکی مترسی دار. چاور ریمانه لیه. کایتو گونو شیلوا چون ناو NGL بو اوی بدوای میروی شمیرا داب کاره و گیشنا لیواره ککونی سیر سیری تیدای. باشا اما شان شینی میروی کانی که میرایا؟ نخیر باو شیوه نیا، شاژن بم شیوه کن دروز نکات، باکو قرولی تکان وکو ماده کی دروز کردن بکاره نید. دی باب روین کاتی از چی نجور رو تیگن. نازنین کهی اولا کیو اوان هیر شکن بویا باوریای و آگه دار من. بله تیگه اشتی او سربازه کی میرا که بینی من شهر زبولوی خویب شهره تو. دهی بابروین تو بلای ام شوینه؟ بله بشکی تری NGL کارگی دروز کردنی ماده هاشبر. راسته لیر ماده هاشبری دیدی دروز تکرید و استال همو شوینه بلاو بوتاوا لوانیم کارگای لداری بیلاو نزیگ بید که سرچاوی سرکی درست کردنیتی و اجلن پارزگری لسروش تکین. براستی من جگی پیکنینه امانه لماده هوشبر زیادتر درست تکن. سیری ایرب کن اما لو چکانه که کبینی من پیموابه تنها بالا دستکانی NGL شارزای ام شوینه نو بم شوینه ازانن. بلا من دامکانی تری چون که سروشتیان خوشوه اوانش بدل نیایی و پیوندیان پیان و کردوها کوایا ام نیشینگه بنارتی لانه تاریکه که NGL اگر کسی شیلینه به اما واته اوه یکا واته اوه یکا میروکانی که میرا ام شوینه لناو بردوها و سن کماله یکی بی آستی چک هلگر بزنا بید بو برنگر بونویان به هیش شوه یک اجیسه بارد بسروکه که یان هل هات و یان بوته قربانی امش حواله کی نه خوش له هر دوباره که ما بسته چیه تو ها ولک من هلی را اوان به همینی لکونه کی نه و راست وین ولكن هناك راس تشبع زيادة هيا أين؟ أتوانن كل مودا بقرنوا؟ هموش تيالي لوان بازنائية كان زي كي چلو پيانج متر چلو پيانج متر؟ وبا پي دوخي جستيو هوش يكم من أتوانم چل متر يك زيادة بكم وهاتن ایوا بیدنگ بین باش ایوا شین چونه ویرن بینه شوینه که ایمینه وا یاربتی مامد یاربتی مامد که تلیگی بس اخساما که بوچی براسی سایشی بیکل که آها ما بس تمنه بو آب کم دهی گرگ نیه چون که خوی خریک بو بیزاره بوم ندازیو پی مو بیا کروش لناو بمیستا که تیبم شیوی آپاری تو حزکم زودتر لناو دبرم بوستا کای تو لخوتو رفتار مکه چون که زیاد لدوش منی لیره هیا و اوانی جانب سر روی انا رفتار بکین مالاوا چاو دمخه اگر وابکی او که تنهی بینی با چشتیک هر شکن من بریاری خوما ایو هر سکتان ابن سگه دگه کانی من همیشه میروکانی چی میراتون بو بالا مواد یار خوار نپیسکان بو مروف ویلی کردون که خرابتر بن همیش هموی انجامیو کردوانه انا ما بس چیل خواردن زوربونی قدان اگر لیر چار سریم کشی نکین او خلکی کی زیاتر امریتو ابن قربانی دزگیر کن من لگلوی پشتو شرکم یو شرکیم دوانه بگر نستو خبرو یمین زور باشا دودل مبن بویستی کشتن شریع لگل بکن باشا اما بگره ملازال لیدانه کم نگیری توا هر وقت پیش بینیم کرده بو توش کسی که بهزی براستیم نه زور به هزن جسته انو کو جسته میرو کانتونو کشی انو کو کشی مروویش سوکا او بیر لچه اکی توا راست اکم نوی دو طلبم سانتا بان جی توی ناو تازه که با چی بیا خود کرو نابێ دوو دڵی بکەم لە کوشتنی. چونکە تۆ هاوارەکەی تا ئەو کاتی کەو کوژم بۆیە ناو تەنێم گۆڕۆ. چەند ساڵەکە نەگۆڕاوم بۆ ئەم شێوەیە. ئەی بێ نرخ، ئەی نەفرەت بی، ئەمە بکرە ها. ئەی گەمژە، ئەمە ئەوەیە کە ژەهری پێوەیە. ئەی ئێستا چی؟ هەستت چۆنە لە کاتێک کە ژەهرەکەم پێوە ناوی؟ هەمووی بەناو لاشە تا بڵاوە بێتەوە. ئایا هەستێکی خۆشەوانیە؟ ئەم ژەهرە کارێکی سەسەڵهێنەرەکە. کاتێ بە شێوەیەک باش ژەهرەکە بڵاوە بێتەوە، ئەو کاتە سەگێکی نوێمانە بێ. پێم بڵێ تۆ تەواو بووی؟ چی؟ ئەی هێشتا ماوە. ئەمە چۆن؟ من جەستەیەکم هەیە دژە ژەهرە، بابزانی. ئاه، کەواتە بەم شێوەیە. ئەگەر عاقڵ بیت، ئەو ئاخێرا و کوژم. پێم وا بێ هیچ چارەیەکی ترم نییە. ئەمە واتای ئەوەیە کە تۆ لە من بەهێستری، وایە؟ ڕێگە یا فێڵێکی ئاسایی لەم شێوە کاری لێ بکە. چییە؟ ئەم هێزە چی لە جەستەیەوە هەڵا قوڵێن؟ ئەگەر زیاتر نزیک بمەوە، ئەوە زیانێکی زۆرم پێگات. بەڵام ئەوە چییە؟ ئەترسی ناوێری بچیتە پێشەوە بۆی؟ ئەگەر هێرش دەکەم، ئەوە یۆن جووم کوشێت هەر لێرەیە. سەرچاوە هێزەکەی تەنها مستەکەیەتی. ئەو خۆی ئامەداکا بۆ لێدانێکی بەهێز. نەخێر، بەڵکوم بستی داهاتووی زۆر لەوە بەهێزتر دیارە. یە مستێکی هەڵم لێیە و پاشان بە قاجێرشەکە. نەخێر وانە، بەتەنیا مستی بەکارهێنێ بۆم. کەوایە هیچ ڕێگەیەکی دیکەم نییە بۆ ئەوە. هەرهاش قاچەکانی چەپ بکەمە قوربانی بۆ ئەوەی لێدانەکەی بگرمەوە. لە کاتێکەوەش قاچەی ترم بەکارهێنم بۆ دەستگیرکردنی، پاشان ئەتوانم گازی لێگرم و ژەهرەکە بڕژێنمە ناو جەستەیەوە. ئەمە تاقیەکەمەوە، ئەمە سەرکەوتووە بێ. ئەمە تەنها چارەسەر بۆ لێیان، هەرچە لە بەهێزیش بێ خۆمەی گرمەوە. تۆ ئەبێ ئەمەش دەست پێ بکەین. کەمێ چاوەڕ بکە. گاڵتە لەگەڵ مەکە، تۆ هیچ بژاردەیەکی بەدەست نییە. ئێستاش بێڵە کەمێ کاتی خۆش بەسەر بەرم. کەوایە زۆر چاکە. هەم پیاوە. باشە، پێم بڵێ ئەو بۆچی لێرەن. ئەمە قەڵای منە. باشە پێویستی بەوە کار نییە بۆ ئەوەی لەناو قەڵاکەی خۆیان بێ. لێرە ڕێژێکی زۆری مادەی هۆشبەر هەیە کە بۆنێکی بەهێزی لێوەیەت. من پێشبینی ئەوە مەکرد کە ئێوە ئەم شوێنە چۆڵ بکەن. بێدەنگ بە، من ئەم شوێنەم بدڵە. باشە کەوایە سەرۆکی ئێنجی ئێڵ چی بەسەر هات؟ ئەبوایە ئەو لێرە بوایە. من چوو زانم لەوانەیە ئێستا شاژن ئەوی لەناو بردی بێ. چوو زانم من لێرەوە شانشینە نوێکەم دروست دەکەم. باشە ناوو جیان داگیرەکەم. شتی واستەمە بۆ بێ ڕێزێکی وەکو تۆ کە مرۆڤ وەکو سەکسێرەکاتو کاتێکی خۆشیان پێوە بەسەرە بات. تو پیدروه ها؟ ناتوانم سعوره کم تا او کاتش لکن لناو با وقایش اکم ملتوه من کاتم نیا بوم قصانه لیسته بوی خیراکه اه گواته بمشیویه براستی تو آرام کمه او بکمه زانی بریار ما تو نکمه ساگی خوم بویه لناو سبب سوار کوایه چوار بجاردی اکی خرابه او چیوت من بجاردی خرابم نیا های گم جار بمیره واخوم درخم هرشکم لکات یکا مستکی اگرم اوه پاشان اگرم و گازی لی اگرم وامن دست بیکم جان کن هر وقت بیش بینیم کن های گرم اوه نقص ایوار چی شمشیر هستم ها اما این لکه شرد بوه چه لوانه اما درفتی که نایب اتوانه با کود و رو خوام درخم چاوری درفتی کن جاوب کم تایت برزم شومه تنانه دگر قاچکانی شلیه کرده و جستو سری اتوانن بو ماوی یک روشی تواو بشین لدوی اوی کلی اکتر جیاب نوا بوی ابه سری لناو ببی و بمشه ویا دلنیا بی تو لوی راسو خون الابیان بری اما اوشته اوشتی که اوکاتی هرشی کرده سر ایما من امریک یالو جانی رو مکیم نهو دم لجماره که و تا جمارو نویتی هر جماره چکی که جواز اینه من امریک یالو جانی نشده کم نهو کم لبیر نکن لیره اون با براستی توانه ایهی سیره ایه لخوی اقصا اکت هر وکو بینید لبروی او امریک یالو جاردن بکاره اینه باشا اما واتا اوانیه که خوی نتوانه چکا کن هلو جاره ناتوانم او چکب گورم یا لنایو برم که حالی ابشیره تا او کاتی بکاری هینم امش براستی اشتیکی زور بیزار کرا اگر بم شوه بی با چی توانه ایلم شوه با خوهل بجردوه؟ ایم پیوندی من لگل کمالی یونجو یا نما تو بلی کجرا نشانه که اماجه باویا که اوان همویان سی دوش منن تامکه شینده وانی تر زار خوشتران و دیاره لنه چیره دگمنه کانه ایمه سو کاری کشتر کردن مانه این جو کارکه وکو بارگه بخوی بکار نهانه و دیاره هشتا نه چیره دگمنه کان لنزیک بارگه یونجون دیو ابروی ام شو خوانه کمانه یا خوانه لی وادیارم آمالا کردن لگل تواناکی یو آسان تره لچاو تواناکی منه براورد بتواناکی تو بگو من اما زور رونه بله گون وادیارتو جوری پاپستو گوری نمونیر دراو بکاره اینی لسر اوتوانای جان کیا نتایبتیات بله بلام جورب نراتکم پال پشتا بو اوی کبتوان مو کارب کن وکیلواش بروس که بکارینه تو لجوری گور رایی؟ بله بلام بو راده بهیز نیا چون که من خیره هزکم تاوابه کاتی پیویستان های بو اوی باشتری بکن باستا پلب کن چون که شانشی نکن نزیگه لیروا تناغم واسطا کمیز لناخ ما هلقلی جستم لحیز هلقلی ای هوار بچیا چی بو؟ لسرباز ایک مو آماجه کم پیگشت راموت زور با سیری رفتار کرد. راموت علی. بیت شونا سیریش یا مکا هر وقت وای دوباره ندایک بم با. تو جتوانیم رو نکه ببینی پیگی جوان سرک. براسی. اما هزه که زور گورهی دست کوتوه لکوتایی میروکانی که میرا هزی نینیان اشکرا کرد Chori it